Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής και από την απέναντι μεριά αυτός είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Το λέω για να ξέρετε, να μην μας μπερδεύετε. Καλησπέρα. Θάνο, να δοκιμάσω πάλι. Πάμε. Τα πήγα πολύ καλά χθες. Ναι, πιστεύω ναι, ναι. Ότι πάμε. Έχω προοπτική να το δοκιμάσω πάλι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μας ακούνε από το YouTube. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε από το site. Καλησπέρα. Επίσης, όχι, αυτούς δεν λέμε καλησπέρα, δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται, τι ώρα μπορεί να μας ακούσουν. Mm-hmm. Για χαρά, σε εσάς που μας ακούτε κονσέρβα, κάποια άλλη στιγμή. Για παράδειγμα, έχουμε τον Δημήτρη που είναι Νέα Υόρκη, λέει καλησπέρα. Γιατί? Δεν πρέπει να λέει καλησπέρα στη Νέα Υόρκη. Πρέπει. Όχι. Πρέπει να λέει καλημέρα για τον Δημήτρη. Αλλά εντάξει, μην του λέμε και εμείς. Πόσο χαίρομαι που είμαι σπίτι και σας βλέπω ζωντανά και όχι αργότερα. Καλό σου κου εκεί. Εδώ αργία τη Δευτέρα, 4th of July. Όλα τα ξύνουν εκεί στη Νέα Υόρκη. Δεν κατάσταση αυτή. Φίλε. Και να πούμε ειδική καλησπέρα και στην Νάντια που κάθε μέρα μας ακούει κονσέρβα και σήμερα live. Πού είναι η Νάντια, δεν τη βλέπω. Α, η Νάντια. Και σήμερα live. Επιτέλους, mm-hmm. λέει. Ναι. Γιατί αυτή είναι στόχη ζωής. Mm-hmm. Τι θα ήθελες, τι θα ήθελες να αλλάξεις, αν μπορούσες κάτι να αλλάξεις στην καθημερινότητά σου. Θα ήθελα να ακούω τη Φάρμα ζωντανά. Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να κάνω. Το καταλαβαίνουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συγκίνηση. Γιατί τώρα βλέπεις την ώρα που παράγεται αυτό το αριστούργημα, βλέπεις κάθε δισταγμό, κάθε στοχασμό, την ώρα που ακριβώς δημιουργείται. Ποιος άλλος? Περικλάς. Περικλάς αυτός. Μάλλον, μάγκας Περικλής είναι αυτός. Περίκλας νομίζω θα Περικλάς. Είναι. Νομίζω γιατί? Θα είναι. Έτσι λέγεται. Περίκλας. Έλα ρε Περίκλα, πού είσαι? Okay. Τι κάνετε μωρέ τόση ώρα, διαβάζετε τα non-paper του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜΕΡΑ και του ΚΚΕ? Ναι ρε φίλε, τι περιμένεις να κάνουμε? Εγώ ρωτάω ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Ο Θάνος. Περίμενε. Εγώ διαβάζω πάρα πολλά non-paper. Δηλαδή, είναι και πολλά τα κόμματα που μας στηρίζουν, επειδή δεν μπορεί να αποφασίσει κόσμος για το κόμμα. Μας βάζει κάθε τόσο σε όλα. Πολλές και πρεσβείες, παιδιά, δεν γίνεται. Μαζεύεται χαρτούρα. Ξέρετε πόση χαρτούρα έχουμε στα γραφεία μας. Καλά, εντάξει, εγώ είμαι κατάστατος γενικά. Περίκλας είναι επίσης. Hashtag με την Ιωάννα. Αλληλεγγύη στην Ιωάννα Μάνδρου από τον Σόκο. Τσόκο. Και γενικά όπου κι αν μας ακούτε, όπου κι αν είστε, γεια σας. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα σχόλιο για την μπλούζα σου, αλλά... Και καλό μήνα! Να πάω πέντε λεπτά ακόμα. Ανυπομονή για τη Δευτέρα στα Χανιά, εκεί να δει συγκίνηση. Α, θα τα πούμε στα Χανιά λοιπόν. Τέλεια. Ραντεβού στα Χανιά. Θα είμαστε στην Κρήτη, θα παίξουμε Δευτέρα και Τρίτη με τον Σπύρο Γραμμένο. Ο Σπύρος Γραμμένος είναι ο ανταποκριτής μας για θέματα κομμωτικής και ελπίζουμε σήμερα να τον έχουμε με μια άλλη ιδιότητα αυτή τη φορά, με την ιδιότητα του καλλιτέχνη που ασκεί παράλληλα με την κομμωτική. Και λοιπόν, θα τα πούμε. Θάνο, θέλεις να ζητήσουμε από τον Βασίλη Μύτικα να παίξει πρώτα... Εννοείται. Ναι, το ηχητικό. Βάλε το βίσμα να παίξει. Περίμενε. Ήταν επέζικη μουσική παράλληλα με το βίσμα. Πάμε. Και η πληροφόρηση από ανώτατες δικαστικές πηγές που είχαν αργά χθες το βράδυ, όλος ο ελληνικός τύπος δεν ήταν σωστή. Δηλαδή? Δηλαδή, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά και εγώ ως επαγγελματίας 38 χρόνια επαγγελματική καριέρα δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ποτέ. Εγώ δεν είμαι ποτέ επιπόλη. Πιστεύω ότι ήταν οργανωμένη. Οργανωμένη. Οργανωμένη. Έχει πάθει. Έτσι λες, από μέσα δηλαδή. Για ποιο λόγο, έτσι, με τι κίνητρα. Δεν μπορώ να ξέρω τα κίνητρα αυτή τη στιγμή. Πολιτικά κίνητρα. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Κόμπλαρε με το πολιτικά κίνητρα, σου λέει, αποκλείεται. Πού να ξέρεις. Απόλυτα. Από ανώτατες δικαστικές πηγές. Οι οποίες μπορεί να παραπλανήθηκαν, δηλαδή, ή όχι. Ή να προσπάθησαν κάποιοι να παραπλανήσουν. Τι μπορεί να έχει συμβεί? Παραπλανήθηκαν. Σκόντεψε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Έχω πραγματικά πάθει σοκ. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει σε κανέναν ποτέ. Αισθάνομαι πραγματικά. Σε κανέναν. Τι να σας πω. Ξαπατημένη. Δηλαδή αισθάνομαι Την ανάγκη να φύγω από φύγε, αυτό το επάγγελμα. Φύγε! Φύγε! Φύγε! Εσύ το βλέπεις τώρα ως καθοδηγούμενο αυτό, Ιωάννα. Ιωάννα, πώς το βλέπεις αυτό? Δεν μπορώ να το θεωρήσω λάθος ή αφελές. Θάνο Καμιλαλή. Ένα σχόλιο για την Ιωάννα Μάνδρου. Είπε ότι μπορεί να εγκαταλείψει το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Μια δική σου τοποθέτηση, μια πρώτη τοποθέτηση για αυτή την πολύ βαριά δήλωση. Πρέπει το να αρχίσουμε, κιόλας, γενικά το λέω. Να σου βλύζουμε αρνή. Συγγνώμη. Για να πάμε διακοπές, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε κάποιους πόντους στην ελευθερία του τύπου. Θα ήταν μια καλή αρχή. Με το να, με πώς παίρνεις μείον 10 με βράδυ Ευαγγελάτου. Κάτι. Με την παρέτηση της Ιωάννας Μάνδρου. Ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, έλα να τι έχει γίνει, παιδιά. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει. Βγήκε το παραπεμπτικό βούλευμα για την Οβάρτης. Αλλά δεν είναι για την Οβάρτης. Δεν είναι για τη Σκευωρία Οβάρτης. Μου επιτρέπεις μόνο να πω εδώ ότι παρόλα αυτά, μέχρι ακόμη και τώρα, είμαστε απόγευμα. Ναι. Έχουν ανασκευάσει τα περισσότερα μέσα. Υπάρχουν μέσα που εξακολουθούν, το πρόταγκον, το πρώτο θέμα, που εξακολουθούν να παίζουν στον τίτλο Σκευωρία Νοβάρτης. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν το παραπεμπτικό βούλευμα που αναφέρεται σε παραπομπή Παπαγγελόπουλου, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, επί ΣΥΡΙΖΑ, και της πρώην εισαγγελέα διαφθορά, την Ξύλο Σύνουδου, της Ελένης Τουλουπάκη, για την Σκευωρία, με πάρα πολλά εισαγωγικά, Νοβάρτης. Το πρόβλημα εδώ, κάπως βασικό πρόβλημα, είναι ότι δεν παραπέμπονται για τη Σκευωρία. Παραπέμπονται για ένα-δύο άσχετα μικροζητήματα. Όλος ο συστημικός τύπος έγραψε, βασιζόμενος σε πληροφορίες, ότι παραπέμπονται για τη Σκευωρία Νοβάρτης. Αυτό που ακούσαμε είναι η σοκαρισμένη Ιωάννα Μάνδρου να λέει ότι παιδιά παραπλανήθηκα, δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα, μου δώσανε πηγές. Με βαθιά υποκριτική τέχνη με εξαπάτησαν. Και ενώ η ίδια ασκεί το δημοσιογραφικό λειτουργήμα εδώ και 38 χρόνια, δεν της έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι αφού ρωτάω ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Τώρα υπάρχουν κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες για το ποιοι είναι αυτοί. Ίσως αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία εδώ πέρα, γιατί αυτά είναι απλώς πληροφορίες. Εδώ είμαστε ένα βήμα μετά τις πληροφορίες και καταγγελίες και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί έχουμε την ίδια τη Μάνδρου να λέει ότι δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Θέλω να εγκαταλείψω το δημοσιογραφικό επάγγελμα διότι με εξαπάτησαν. Mm-hmm. Και το ότι εξαπάτησαν έχει να κάνει με το ότι είπαν ότι η δίωξη αυτή αφορά την Σκευωρία Νοβάρτης, δηλαδή την καταχρηστική ενοχοποίηση αθώων πολιτικών προσώπων από τους σκευωρούς, από την εγκληματική οργάνωση που είχαν συγκροτήσει δημοσιογράφοι και δικαστική λειτουργή, και έφτασε τώρα στο σημείο η Ιωάννα Μάνδρου να έγραψε κιόλας στην Καθημερινή, ζήτησε συγγνώμη από τους αναγνώστες για την παραπλάνηση, γιατί λέει αυτά μου τα είπαν ανώτατη δικαστική λειτουργή. Δηλαδή εμείς πρέπει να πιστέψουμε ότι όλον αυτόν τον καιρό η Ιωάννα Μάνδρου θεωρεί ότι άμα ρωτάς τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, ο Βαξεβάνης λέει ότι είναι ο Τσιάρας και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αυτή η ανώτατη δικαστική λειτουργία. Αυτές είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ποιο είναι το ζουμί όμως, είναι ότι η Ιωάννα Μάνδρου προσπαθεί να προσποιηθεί απέναντι στον κόσμο στον οποίο απευθύνεται ότι έκανε καλά τη δουλειά της μέχρι τώρα ρωτώντας τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και δεν της έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί ποτέ αυτή να λένε ψέματα. Δηλαδή, όταν η Ιωάννα Μάνδρου έλεγε για το Λοβέρδο, ας πούμε, ότι πού είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, αφού ήταν εκεί το χαρτί. Και δεν ρωτούσε κανείς, άμα ένα χαρτί πρώτα είναι εκεί και μετά δεν είναι, αυτό είναι πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνεις? Όχι. Τότε ρωτούσε δικαστικούς λειτουργούς και δεν είχε καταλάβει ότι όλη η Σκευωρία Νοβάρτης είναι μια απόπειρα να αντιστραφεί η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μια απόπειρα να περάσουμε από το ότι φταίξαν αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να ή έστω υπάρχουν αρκετά ισχυρές ενδείξεις ώστε να πρέπει να διερευνηθεί η ευθύνη τους. Φτάσαμε στην αντεπίθεση του συστήματος, το οποίο προσπαθούσε με εκφοβισμό και με δικαστικές διώξεις να φημώσει τους ανθρώπους που επέμεναν να διερευνούν τι έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει καταλάβει ότι τίποτα, το παραμικρό ότι πάει στραβά η Ιωάννα Μάνδρου. Πρώτη φορά της ήρθε σήμερα αυτή η φοβερή επιφύτηση να αντιληφθεί ότι μπορεί να ρωτάς ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και να σου λένε ψέματα. Δηλαδή αυτό ούτε τα ελληνικά hoaxes δεν ασκούν με τόση υπευθυνότητα την δημοσιογραφία τους. Γιατί σου λέει τι είναι δημοσιογραφία, να ρωτάς αυτόν που είναι στην εξουσία. Ναι, παίρνεις την επίσημη πηγή, το διαψεύδει, άρα έγραψε ψέματα ο Τάδε. Πολύ ωραία. Είναι λίγο περίεργο αυτό που έχει συμβεί. Γενικά το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν ήρθε στην επικαιρότητα χθες, σήμερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συστημικός τύπος λέει ψέματα. Αντίθετα, σε αυτή την υπόθεση, και το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές και είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει, έχεις μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Όχι μόνο στο σκάνδαλο, και δημοσιογραφικά. Δηλαδή είναι έξω μέρα και σου λένε είναι νύχτα. Βράδιασε, δεν υπάρχει αναφορά σε πολιτικό πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αναφορά σε πολιτικό πρόσωπο. Τα έγγραφα του FBI έχουν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα και παίζει όλος ο συστημικός τύπος δεν υπάρχουν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα. Και λες, παιδιά, εκεί είναι. Σελίδα τάδε. Όχι, δεν υπάρχουν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις τη μία μετά την άλλη. Πολύ πρόσφατα είχαμε το λάθος στη μετάφραση με το Λοβέρδο. Και είχαμε, νομίζω ήταν και η ίδια η Μάνδρου που έλεγε αυτά. Γνωστό, υπάρχει το χαρτί. Γνωστό η υπόθεση αυτή. Εκεί δεν υπήρχε παραπληροφόρηση. Το ότι υπήρχε το χαρτί δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει παραχάραξη επίσημης μετάφρασης του ΥΠΕΞ και πρέπει να δούμε τι στο διάλογο έχει γίνει όταν η μεταφράστρια λέει «εγώ καλά το έκανα». Παρά ένα απλό παράδειγμα, μπορώ να βρω άλλα 10. Και τώρα ξαφνικά υπάρχει μία συγγνώμη και δεν μας έχει ξανασυμβεί, κατεβαίνουν άρθρα και τέτοια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μάλλον γιατί είναι ένα επίσημο χαρτί, δηλαδή τώρα εδώ είναι ένα παραπεμπτικό βούλευμα. Λες ότι η Τουλουπάκη παραπέμπεται για τη σκευωρία Νοβάρτης. Είναι και μηνύσιμο αυτό μέσα σε όλα. Δεν είναι τόσο απλό να πεις ψέματα σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή έρχεται μία στιγμή που και το να πεις ψέματα δεν είναι τόσο εύκολο. Έχεις κάποιες κυρώσεις. Προφανώς αυτές οι κυρώσεις μπορούν να παρακαμφθούν με τη μέθοδο που έχει το πρώτο θέμα, για παράδειγμα, που το σχολιάζαμε έξω, Κωνσταντίνε, ότι σκάνδαλο Νοβάρτης, σκευωρία Νοβάρτης, άνω και κάτι τελεία, γιατί παραπέμπονται του Λουπάκη και Παπαγγελόπουλος. Αυτοί που διαβάζουν μόνο τίτλους θα λένε ότι παραπέμπονται για τη σκευωρία Νοβάρτης, αλλά το πρώτο θέμα δεν λέει. Σου λέει γιατί. Κλικάρε για να μάθεις. Ναι, και όταν κλικάρεις βλέπεις ότι δεν παραπέμπονται τελικά γι' αυτό. Παραπέμπονται για ένα δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα. Έχουν κάνει δηλώσεις οι δικηγόροι τους. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι η καθυστέρηση να κατατεθεί στη Βουλή η δίωξη εναντίον του Κουρουπλή που είχαν ζητήσει τρεις από το Κινάλ, και οι δικηγόροι τους λένε ότι είναι νομικός αβάσιμη και θα υπάρξει αθώος γι' αυτό. Ούτως ή άλλως είναι πολύ υποδέστερο και δεν σχετίζεται με το γνωστό θέμα της υποτιθέμενης σκευωρίας Νοβάρτης. Είναι τρομερό ότι αυτό το ψέμα το κάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι τρομερό αυτό και είναι από τα πράγματα που λίγο, ρε παιδί μου, όταν φτάνουν στο σημείο της αποκάλυψης, αναρωτιέσαι πώς γίνεται πάλι να μην συμβαίνει τίποτα. Διότι όλα αυτά που περιγράφουμε μέχρι τώρα είναι ακριβώς λόγοι για να εγκαταλείψει η Ιωάννα Μάνδρου το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Δεν της είχε τύχει να το καταλάβει μέχρι τώρα, αλλά όποτε και να το καταλάβει αυτό, θετικό θα είναι, κέρδος για όλους μας. Ναι. Όπως λέει και ο Θάνος, μισή θεσούλα θα ανέβουμε άμα φύγει η Ιωάννα Μάνδρου. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα, η Ιωάννα Μάνδρου δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι ένα πρόσωπο από το σωρό δηλαδή. Είναι ακριβώς το πρόσωπο αυτό που εξασφαλίζει την αδιατάρακτη ροή των συστημικών ειδήσεων από το κράτος προς τους υπηκόους. Αυτό είναι η Ιωάννα Μάνδρου. Η Ιωάννα Μάνδρου ανήκει στην κατηγορία αυτών των δημοσιογράφων που υπερηφανεύονται για τις υψηλές τους διασυνδέσεις, αλλά ταυτοχρόνως όποιος αντιλαμβάνεται τι θα έπρεπε να είναι η δημοσιογραφία, αντιλαμβάνεται ότι οι υψηλές σου διασυνδέσεις δεν είναι δημοσιογραφικό παράσημο, είναι οι επαφές που εξασφαλίζουν ότι εσύ θα περάσεις μια ωραία ζωή με παχυλή αμοιβή και δόξα στα κανάλια και ο κόσμος δεν θα μαθαίνει τι συμβαίνει, διότι εσύ θα μεταφέρεις τα κρατικά ψεύδη ως αλήθεια την οποία έχεις εσύ φροντίσει να διασταυρώσεις, όπου η διασταύρωση είναι ότι ρώτησες και τον έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και τον δικαστικό τους. Αυτή είναι η διασταύρωσή σου. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για τον οικονόμο που ανέφερες. Τον χαρακτηρίζει εθνικό ψεύτη. Βγήκε κανονικά στην ενημέρωση και είπε αυτό το πράγμα. Πάλι βρισκόμαστε μια κλίμακα παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή, θα πει κάποιος, εντάξει ρε παιδιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ψέματα. Τι θέλετε, να πει την αλήθεια? Όχι για μια υπόθεση για το γιατί παραπέμπονται. Ψέματα μπορεί να λέει για το τι κάνει η κυβέρνηση και το τι καλά που τα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Βγαίνει, λέει τι καλά που τα κάνει η κυβέρνηση, πετάει καμιά γκάφα σε καμιά σοβαρή ερώτηση και προχωράμε. Αλλά τώρα να πεις και να μοιράζεις αυτό το ψέμα ότι παραπέμπονται για κάτι που δεν παραπέμπονται δύο άνθρωποι, είναι προσβολή. Πρώτα απ' όλα είναι κάπως μηνύσιμο, είναι παράνομο. Κάπως πρέπει να είναι παράνομο αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν το κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι κατάσταση αυτή. Γιατί το έχει κάνει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τον Βαξεβάνη και την Παπαδάκου. Τους έχει αποκαλέσει συμμορίτες, έχει προσβάλει βάναυσα το τεκμήριο αθωότητας κλπ. Το έχει κάνει νουδού σε non-paper, που είναι επίσης ένας πολύ ύπουλος τρόπος να μοιράζεις ψέματα, αλλά να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί. Ποιος το έγραψε, ρε παιδιά? Ποιος είναι ο νομικός υπεύθυνος γι' αυτό? Τη μήνυση που θα κάνουμε σε όλο το κόμμα? Και είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για παρακράτος, λέγοντας ότι ονόματα εμπλεκόμενων εξαφανίζονται διαμαγείας από έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις διαστρεβλώνονται από δικαστικές πηγές, δημοσιογράφοι καταγγέλνουν οργανωμένο σχέδιο παραπληροφόρησής τους. Μέσα στο τέτοιο, για να επανέλθουμε και στο σοβαρό κομμάτι της Μάνδρου, πέρα από την πλάκα φύγε και λοιπά, και το πρώτη φορά ξαναματασυμβαίνει. Μέχρι και η Ιωάννα Μάνδρου είναι σοκαρισμένη με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ανεβαίνουμε level και δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Σχολιάζαμε τις προάλλες τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στη συνέντευξή μας με τον δικηγόρο, τον Γιώργο Καλτσά. Ο ίδιος άνθρωπος παρουσιάζει το πόρισμα, πάει στη Βουλή και δείχνει ότι είναι σε άμεση συνεργασία με την κυβέρνηση. Μια χαρά, θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη, ορίστε τα υπερκέρδη κλπ. Μετά από ένα μήνα βγαίνει ο ίδιος άνθρωπος και πετάει βολές στην κυβέρνηση και της λέει, για παράδειγμα, εκείνα τα 67 εκατομμύρια που σας είχαμε πει, που το μάθαμε κατά λάθος εμείς, ότι μπορείτε να επιστρέψετε στους καταναλωτές γιατί οι πάροχοι κάναν ματσακονιές πριν στηθεί το μοντέλο του, το target model, γιατί δεν το έχετε κάνει ακόμα, και βγαίνει και καταγγέλει ο πρόεδρος της ΡΑΕ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στέλνει επιστολή και λέει, παιδιά, δεν τη θέλω την τάδε για αντιπρόεδρο, γιατί έχει βάλει στο σιρτάρι την έρευνα που θέλουμε να κάνουμε για τις χρεώσεις των τραπεζών. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει, δεν εκβιαζόμαστε, άμα δεν σ' αρέσει φύγε. Τώρα, μια εντελώς συστημική δημοσιογράφος βγαίνει και λέει ότι υπάρχει οργανωμένο πολιτικό σχέδιο να την παραπληροφορήσουν. Το λέει επίσημα στο σταθμό της. Είναι πρωτοφανείς καταστάσεις. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή. Και τη ρωτάνε κιόλας, τι σχέδιο, με τι κίνητρα, με τι κίνητρα άραγε, τι εννοείται πολιτικά, σώπα καημένε, όχι, γιατί να είναι πολιτικά τα κίνητρα, στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Πώς και δεν της είπε ο οικονόμου αν έγινε ΣΥΡΙΖΑ η Μάνδρου. Αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννα μου, σε παρακαλώ. Οικονόμου είναι συν 15 θεσούλες, είναι. Είναι καλή περίπτωση Αν να παραιτηθεί ο οικονόμου, να αφήσει εντελώς αυτό το ταλαιπωρημένο χώρο. Πώς μας το λέει πολύ ωραία εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας. Σκευωρία, τελικά η σκευωρία για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Νομίζω ότι αυτός είναι καλός τίτλος. Η σκευωρία για τη σκευωρία στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Γιατί πρακτικά τώρα τι έχει συμβεί? Έχει υπάρξει ένα σκάνδαλο. Να θυμηθούμε τα αδιευκρίνιστα ποσά και να θυμηθούμε ότι από ένα σημείο και μετά επιχειρείται συστηματικά να εμφανιστούν ως σκευωροί, ως μια εγκληματική συμμορία, οι άνθρωποι που διερευνούν αυτό το σκάνδαλο. Μαθαίνουμε τώρα, και το μαθαίνουμε με αυτό το πολύ περίεργο τρόπο, διακινείται για πολλές ώρες η ψευδής είδηση ότι διώκονται για το σκάνδαλο Νοβάρτης η Τουλουπάκη και ο Παπαγγελόπουλος, και χρειάζεται να φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Μέχρι σήμερα το πρωί, ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξακολουθεί να ψεύδεται για το σχετικό ζήτημα και σιγά σιγά αλλάζουν οι τίτλοι. Τώρα, μπορεί και αυτό να είναι μια πολύ απλή δημοσιογραφική τακτική. Ότι έτσι κι αλλιώς το καταλαβαίνουμε τώρα, ότι οποιαδήποτε ανασκευή δεν έχει ποτέ τη δύναμη να αναιρέσει την αρχική εντύπωση. Αν μάλιστα αν το κάνεις και με έναν τρόπο που έχει την χιδεότητα αυτή του τίτλου του πρώτου θέματος, που κλείνει το μάτι συνδέοντας συνειρμικά την σκευωρία Νοβάρτης με τα ονόματα και τις φωτογραφίες αυτών των προσώπων, για να γράψει από κάτω ότι τελικά δεν διώκονται για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Αν προσθέσεις και αυτά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια διαχείριση της κατάστασης, αυτό που λέμε στο μεταξουργείο damage control, αρκετά ικανοποιητικό. Τι έχεις κάνει? Έχεις πει το ψέμα στην αρχή, μετά λες συγγνώμη, λάθος. Και η αλήθεια είναι ότι και αυτό δεν παίζει και πάρα πολύ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η δήλωση της Ιωάννας Μάνδρου θα γίνει τεράστιο θέμα στα κανάλια. Θα βγουν τα ελληνικά hoaxes να φλαγκάρουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα, μειώνοντας την απήχηση στα social όλων αυτών των μέσων, όπως κάνουν για οποιοδήποτε μικρό λάθος που μπορεί να έχουν κάνει άλλα μέσα. Δεν ξέρω. Να δούμε. Γιατί κανονικά με τέτοιο ψέμα πρέπει να μειώνεται κάπως. Πρέπει να έχεις κάποιες κυρώσεις από τη στιγμή που όποιος άλλος το κάνει, σε άρθρα γνώμης κλπ. Κινδυνεύει από την αστυνομία σκέψης. Μέσα σε όλα, επειδή έχει σημασία αυτό το σκευωρία Νοβάρτης, δεν πρέπει να χάσουμε το ότι είναι σκευωρία Νοβάρτης. Δηλαδή, καλά τα γέλια με τη Μάνδρου, καλά η κριτική στην παραπληροφόρηση, αλλά πλέον τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει σκευωρία Νοβάρτης. Ας πούμε, έχουμε το βούλευμα για τον Νίκο Μανιαδάκη. Ο Νίκος Μανιαδάκης είναι πρώην στέλεχος της Νοβάρτης, ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Βαξεβάνης έχει καταθέσει ακόμα και το ότι ήταν η πηγή του και τις επικοινωνίες με τον Μανιαδάκη. Είναι αυτός για τον οποίον γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε ότι δεχόταν απειλές από τον Στουρνάρα, και μίλησε μάλιστα, το βούλευμα δέχεται ότι ο Μανιαδάκης μίλησε στους εισαγγελείς για τη συνάντησή του με τον Γιάννη Στουρνάρα. Μιλάμε για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα. Όχι κάποιο τυχαίο, όχι κάποιο πολιτικό άντι, ας πούμε, που εκεί πέρα πάει και εκβιάζει και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και το πιο σημαντικό, λέω εγώ την περίληψη, είναι ότι στο βούλευμα λέγεται ότι δεν πιέστηκε από κανέναν εισαγγελέα να καταθέσει για τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται τις καταθέσεις του Μανιαδάκη όσο είχε το καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, για το οποίο καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων το βούλευμα λέει ότι σωστά δόθηκε. Θυμάστε, μας φάγαν 3 χρόνια, 4 για κουκουλοφόρους και δεν ξέρω εγώ τι. Μούφα κι αυτό. Λοιπόν, για τον Μανιαδάκη διαβάζουμε τα εξής. Πάρα πολύ καθησυχαστικά για την χώρα μας. Γράφει το δικαστικό βούλευμα. Τους γνωστοποίησε ο Μανιαδάκης στους τότε εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ότι τον κάλεσε στο γραφείο στην Τράπεζα της Ελλάδας κάποιο μεσημέρι ο κύριος Στουρνάρας για φαγητό, και εκεί του είπε ότι γνωρίζει ότι αυτός, ο Μανιαδάκης, ήταν ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες και ότι όταν αλλάξει η κυβέρνηση, ο ίδιος, ο Στουρνάρας, μαζί με 2 ακόμη πολιτικά πρόσωπα από τα ερευνόμενα για την υπόθεση, είχαν αποφασίσει να τσακίσουν τόσο τους εισαγγελείς όσο και τους μάρτυρες. Επίσης, τους είπε ότι ο κύριος Στουρνάρας τους έστελνε απειλητικά μηνύματα. Εκείνοι τον προέτρεψαν να κάνει σχετική καταγγελία, πλην όμως στην περίπτωση αυτή θα αποκαλυπτόταν η ταυτότητά του. Η υπόθεση περατώθηκε με πράξη αρχειοθέτησης εισαγγελέως πλημελιωδικών Πειραιά, με την οποία η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη του εγκαλούμενου ως απειλή σε βάρος των εισαγγελέων. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση όπου άλλος περιγράφει αυτό. Περιγράφει την πρόσκληση από τον Στουρνάρα και την απειλή, και η εικόνα που έχουμε, από το ντοκουμέντο είναι δημοσιευμένο αυτό, η εικόνα που έχουμε είναι μιας μαφίας. Θάνο, ότι βρίσκεις υπερβολική την λέξη. Πώς αλλιώς το λέμε αυτό? Έχουμε ένα σκάνδαλο και έχουμε πολιτικά πρόσωπα τα οποία απειλούν ότι θα τσακίσουν. Και Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό εμπλοκή δημοσιογράφων σε αυτό. Γιατί επιμένω στην εμπλοκή των δημοσιογράφων? Θυμόμαστε καταρχάς ότι, εντάξει, ο Νίκος Ευαγγελάτος πρώτον είναι βραβευμένος, δεύτερον ο άνθρωπος απλώς συμμετείχε σε κάποιες ημερίδες με το κύρος του αξιόπιστου δημοσιογράφου. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος αλίμονο είχε κάποια ακόμη σχέση με την Νοβάρτης. Αυτό, τίποτα. Θα συντονίσει μια κουβέντα, αυτά που γίνονται. Ξέρετε πόσους έχω συντονίσει εγώ? Να προσφυγικό, να η Χρυσή Αυγή, ένα σωρό κουβέντες έχω. Έχω συντονίσει. Αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Ναι, Ζακ. Ναι. Άμα είσαι δημοσιογράφος, παιδιά, θα σου τύχει αυτό. Να μην είμαστε τώρα καχύποπτοι με τον άνθρωπο. Απλώς ξέρουμε ότι η δημοσιογραφία ήταν ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το ξέπλυμα. Ήταν αυτές οι εταιρείες επικοινωνίας, τις οποίες δίνονταν τεράστια ποσά, υποτίθεται για επικοινωνιακή στήριξη και κάτι τέτοια, και εκεί έφευγε το μαύρο χρήμα. Οπότε, αν αναρωτιέστε πώς γίνεται να μην μαθαίνουμε για αυτά, ένας λόγος μπορεί να είναι αυτό το μαγικό νούμερο, το 108. Αυτό το νούμερο που έχει γίνει ένα σύνθημα για όλους μας, κάθε φορά που αναρωτιόμαστε τι μαθαίνουμε, πώς το μαθαίνουμε, τι δεν μαθαίνουμε, γιατί δεν το μαθαίνουμε, η απάντηση είναι 108. Αυτό κωδικοποιεί όλη την παθογένεια της ελληνικής δημοσιογραφίας και ιδίως στην περίπτωση Νοβάρτης, όπου είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πόσο τεράστια είναι η αδράνεια του δημοσιογραφικού κόσμου και ακολούθως και η εχθρότητα προς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, για τον Βαξεβάνη και την Παπαδάκου, τι γίνεται, τι κάνεις για αυτούς τους δύο ανθρώπους? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να υπενθυμίζεις ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ό,τι και να πούν δεν έχει αξία, γιατί γίνεται στο πλαίσιο μιας κομματικής αντιπαράθεσης. Οπότε είναι σαν να ακυρώνεται μια κριτική. Σου λέει, ναι, αφού είναι ΣΥΡΙΖΑ, τι περιμένεις? Οπότε δεν έχει σημασία οποιοδήποτε στοιχείο και αν έρθει στην δημοσιότητα. Και το δεύτερο είναι οι διώξεις. Οι διώξεις αυτές καταλαβαίνουμε ότι έχουν ως στόχο. Τώρα δεν ξέρω αν τρομοκρατούνται αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο να τους τρομοκρατήσει. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχουν αντέξει αρκετό καιρό. Αλλά είναι και οικονομικά και ψυχολογικά μια διαρκής πίεση και μια διαρκής... Η πίεση αυτή δεν είναι μόνο ψυχολογική, είναι και μια πίεση να σταματήσει κανείς να ασχολείται με το αντικείμενο της έρευνάς του. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτά είναι και αυτός. Δηλαδή ότι όσο περισσότερο σε πιέζουν, τόσο λιγότερο μπορεί κανείς να ασχοληθεί με το ουσιαστικό αντικείμενο της δημοσιογραφικής του έρευνας. Και πρέπει να ασχολείται, να απαντά στις αρλούμπες τώρα για τη σκευωρία και όλα αυτά. Λοιπόν, Θάνο. Και το νομίζω συνοπτικά για να το κλείσουμε, γιατί θα αλλάξουμε λίγο θέμα μετά. Δεν μπορεί να... Από το παραπευτικό βούλευμα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σκευωρία. Επειδή είναι ή το ένα ή το άλλο, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ή αυτό θα γίνει ή εκείνο. Αν δεν είναι σκευωρία δια της ατόπου απαγωγής, τι είναι? Γιατί ή του Λουπάκη πήγε να εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα που δεν είχαν καμία ευθύνη με την έρευνά της, ή η έρευνά της έγινε με τον τρόπο που έπρεπε. Οι μάρτυρες, ο Μανιαδάκης, ποιο ήταν τα άλλα, η Κελέση και ο... Τέλος πάντων, ή κατέθεταν αλήθεια ή κατέθεταν ψέματα. Ή πιέστηκαν ή δεν πιέστηκαν. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Προφανώς δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να πει ότι όλοι πάνε φυλακή όποιος πήγε να εμπλακεί, και εξάλλου του Λουπάκη δεν προσπάθησε να βάλει φυλακή 10 πολιτικά πρόσωπα. Σημαίνει σε μια στοιχειωδώς ευνομούμενη δημοκρατία ότι από αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ξανανοίγουν φάκελοι και να δούμε μέχρι πού φτάνει το σκάνδαλο. Όχι αν υπάρχει σκάνδαλο, μέχρι πού φτάνει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. κάνεις. Να σου πω. Καλά, καλά, όλα καλά. Να σου πω. Έχω ένα live stream. Δεν μπορείς, ε. Έγινε, ρε, έγινε, έλα. Άντε, τα λέμε, ναι. Θα ήθελα να είμαι αθλητικός, τύπος γυμναστηρίου, με μπράτσα βαρβάτα και ύφος θηρίου. Θα ήθελα να είχα βρει το ύφος, αυτό που ταιριάζει, σ' αυτόν που τρομάζει, αυτούς που κοιτάζει. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και στο τηλέφωνο έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Σπύρο Γραμμένο. Σπύρο. Ποιος είναι? Κάθε φορά. Έλα. Ποιος είναι, έλα, έλα, έλα, Σπύρο. Τι έγινε, ρε, τι έγινε, ρε. Έλα, Σπύρο, έλα. Κοιμόσουνα. Κοιμόσουνα. Ποιος είναι, ποιος έλα. Είναι. Να σε πάρω. Κωνσταντίνες, είσαι. Έλα, ναι, ρε. Έλα, να σε πάρουμε σε λίγο. Τι? Να σε πάρουμε όχι, σε λίγο. Όχι, όχι, όχι, θα σηκωθώ κάτι. Έλα, έλα. Εντάξει. Πού είσαι, έχεις... τι, πού είστε. Στο στούντιο είμαστε. Έχεις πλύνει δοντάκια, θες να, κάνεις... Όχι, όχι, έχω πλύνει. Τι κάνετε στο στούντιο? Έλα, μωρέ, ραδιόφωνο κάνουμε. Συγγνώμη για το. Είναι ακατάλληλη ώρα τώρα. Σε ποιο στούντιο? Είμαστε από το The Press Project. Έχουμε έναν. Έλα, ρε. Ναι. Ο Κωνσταντίνος από το The Press Project. Κατάλαβα. Ναι, ρε. Εγώ και δεν κατάλαβα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και ο Θάνος ο Καμίλαλης είναι εδώ. Τον βάζω και στην, κάμερα. Κύριε Γραμμένο, ευχαριστούμε. Δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Είμαι φανατικός θαυμαστής σας. Κακίες. Σπύρο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι τώρα, είσαι και αγουροξυπνημένος. Υπάρχει... Αγκούρο. Είσαι αγκούρο. Μπορείς να μην διώχνεις κόσμο από το live σου. Λοιπόν, περίμενε. Σπύρο. Ναι, τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχεις live στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, το Σεπτέμβρη. Το θυμάσαι? Εγώ το θυμάμαι. Εσείς το ξέρετε? Εμείς, Σπύρο, το ξέρουμε και ετοιμαζόμαστε πυρετοδός να έρθουμε. Στις... Ξέρετε ότι είστε η μοναδική χορηγή αυτού του live. Μέγας χορηγός επικοινωνίας, το The Press Project. Όλο το βάρος πέφτει επάνω σας. Αν θα έρθει κόσμος, αν δεν πάει καλά δηλαδή, θα το πληρώσετε εσείς. Τον Άτλαντα νιώθω. Κρατάω τη γη στους ώμους μου. Λοιπόν, με έχει φάει αγωνία γιατί κανονικά εμείς αυτό που κάνουμε, ότι μας λένε θέλετε να είστε χορηγοί επικοινωνίας, λέμε ναι και μετά δεν κάνουμε τίποτα. Ωραία. Αλλά εδώ είμαστε η αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει αυτό αν δεν το πει το The Press Project. Δηλαδή είναι σαν το σκάνδαλο Νοβάρτης με την Ιωάννα Μάνδρου, για να καταλάβετε, αλλά σε πολιτισμό το ίδιο, από την ανάποδη. Δηλαδή για να υπάρξει αυτό το live πρέπει να το πει το The Press Project. Αν δεν το πει το The Press Project είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό το, αυτό το live. Πότε είναι, Σπύρο, το live σου? Ναι. Το live είναι στις 9 Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, Δευτέρα, 13, ξεκινάνε τα σχολεία. Δηλαδή, φέρνετε τα παιδιά σας στο live μου. Ναι. Παρασκευή. Σάββατο θα πάτε στα γρήγορα για ένα μπάνιο στη θάλασσα. Κυριακή διαβάζουμε για να ξεκινήσει το σχολείο. Ωραία. Θάνο. Συγγνώμη, Σπύρος Γραμμένος, σωστά. Σπύρος Γραμμένος. Σπύρος, συγγνώμη. Λοιπόν, Σπύρος, διαβάζω εδώ στο γελίο τύπου από γιορτές. Διαβάζω. Από γιορτές γιορτάζει η Κλεμεντίνη, η Μινοδόρα, η Πουλχερία και ο Κλήμης. Να είναι καλά τα παιδιά, να χαίρονται το όνομά του, αλλά δεν είναι και Γιώργηδες. Θα υπάρχει κάποια ειδική προσφορά για αυτούς, θα υπάρξει κάποιος εορτασμός με αφορμή το live, θα ανεβάσεις ίσως στη σκηνή κάποια Πουλχερία ή κάποιον Κλήμη. Αυτό που έχω στο μυαλό μου να κάνω εκείνη την ημέρα είναι να αν είναι κάποιος στο χώρο και μου το ανακοινώσουν, να του πω χρόνια πολλά. Βαρύ. Μ' αρέσει γιατί είσαι ανοιχτοχέρης. Μ' αρέσει γιατί είσαι γενναιόδωρος και δεν τα λυπάσαι τα χρόνια πολλά. Όχι. Άμα υπάρχει ανάγκη, έτσι. Δεν μπράβο. Τώρα... μπράβο. Δεν μου λες. Να ξέρεις ότι η Έλενα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έγραψε. Έλα, μόλις το έκλεισα, γιατί κάθε μέρα τα λέμε και κάθε μέρα το ξεχνάω. Σπύρο, κάνουμε δουλειά, να ξέρεις. Σου φέρνουμε τουλάχιστον μία. Μπράβο, Έλενα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν. Έχει μόλις ανοίξει η πλατφόρμα. Μόλις κλείστηκε τη στιγμή που μιλάμε. Έκλεισε εισιτήριο. Έκλεισε εισιτήριο. Όχι εγώ. Δύο! Γιατί είχε κλείσει και ένας φίλος μου πριν μια εβδομάδα που άνοιξε η προπόληση. Μαμά. Η μαμά. Είναι πάνω. Δεν θα έρθει. Πάνω. Ωραία. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την αγορά των εισιτηρίων η ηλεκτρονική. Δεν έκλεισε η Έλληνα τώρα. Από το viva.gr. Μάλιστα. Δηλαδή γράφει. Γκουγκλάρι. Είναι πάρα πολύ απλό, έτσι. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και εγώ μπορώ ακόμα. Ναι. Από το σπίτι σου. Από το σπίτι σου. Γράφεις. Με τώρα στα γραφεία, αλλά όταν πάω. Στο Google. Ναι. Όχι στο Facebook. Ναι. Γιατί μια φίλη μου πιο παλιά έψαχνα να βρει πώς κλείνει εισιτήρια και ήξερε, νόμιζε ότι το ίντερνετ είναι το Facebook. Τέλος πάντων. Γράφεις στο Google. Τα στρομπελέκια που έχεις για φίλους. Για πες. Ναι. Γράφεις στο Google. Ναι. Γραμμένος Τεχνόπολη 2022. Δηλαδή. Έτσι δεν πρόκειται να χαθείς με τίποτα. Στο βγάζει μπροστά, στα μούτρα σου. Μπαίνεις μέσα, τα πρώτα εισιτήρια που δεν ξέρω πόσα είναι, 400, 500, δεν ξέρω, τα έχουμε αφήσει στα 10 ευρώ. Ναι. Στα 10 ευρώ. 10 ευρώ, φίλε, δεν παίρνεις πλέον. Τι βάζεις βενζίνη για να βάλεις μπροστά τα μάξι. Ναι, για να έρθει στο live. Ναι. Αν μένεις κέντρο. Αν μένεις γκάζι. Το βάζεις μπροστά, αλλά. Αν μένεις γκάζι, έρχεσαι με 10 ευρουλάκια. Ναι. Σωστά. 10 ευρώ δίνεις στον Μπαρκαδόρο στο Σκυλάδικο. Ναι. Για τα μάξι. Άρε, πού τένα. Τι άλλο μπορώ να σου πω ότι κάνεις με 10 ευρώ. Πού είναι αυτή η κερία που δίναμε τα 200 ευρώ έτσι και δεν το σκεφτόμασταν, θυμάσαι, Σπύρο. Που αφήναμε τα μπερμπουάρ. Σπύρο, η Έλενα έκλεισε και για τον σύντροφό της, οπότε δύο εισιτήρια. Είναι κομμουνιστές. Αυτό πώς βγαίνει. Επειδή είναι σύντροφος και την έχει... Είναι και για το σύντροφό μου δύο. Μπράβο, Έλενα, θαυμαστικά πολλά, της γράφει η Φανή. Μια παιδιά, εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Έλενα. Σπυρό. Ναι. Άμα έχει εκλογές, θα γίνει συναυλία. Έλα, αρθάνω τώρα. Θα γίνει κανονικά. Οι εκλογές θα γίνουν πιο μετά. Το έχω κανονίσει. Έχω μιλήσει, ξέρω από μέσα, από μαξί μου. Mm-hmm. Θα γίνει ή τελευταίο Σαββατοκύριακο ή το πρώτο του Οκτώβρη. Δηλαδή το έχω κανονίσει, γιατί μια συναυλία έχω, παιδιά, άλλο το καλοκαίρι. Να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας. Δηλαδή, κάντε εσείς, να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα σωστά, μας. Σωστά. Δεν μου λες, θα ήθελες να μας πεις κάτι για αυτή την συναυλία? Θα έχει δηλαδή με βεγγαλικά, λοιπόν, χορευτικά, τι θα έχει? Θα είσαι με μια... θα είναι η μουσική σου. Ναι, και τώρα είναι μυστικό αυτό, έλεγα να μην το πω, να είναι έκπληξη στον κόσμο. Αλλά για μυστικά είμαστε. Θα ανέβουν δύο άτομα στη σκηνή, ένας δεξιά, ένας αριστερά, και θα ανάψουν αυτά που έχουν οι τούρτες επάνω, τα τσερ τσερ τσερ, αυτά τα... Τσερ τσερ τσερ, ναι, τα ξέρω, ναι. Τα βεγγαλικά αυτά της τούρτας. Ωραία, τι έχει να γίνει. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε καιρό και θέλουμε, ρε παιδί μου, κάπως να το οργανώσουμε. Τέλειο. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Όχι, θα έχει περίπτερο το The Press Project. Θανώ. Το περίπτερο που λέγαμε ότι θα έχουμε, που το έχουμε οργανώσει πολύ. Περίπτερο. Ναι. Θα έχουμε περίπτερο. Ναι, θα έχουμε περίπτερο. Τσίχλες, καραμέλες, σοκολάτες. Πάνω στη σκηνή. Απάνω στη σκηνή. Ευχαριστούμε, ρε Σπύρο, δεν έπρεπε. Εντάξει, θα είναι λίγο δίπλα. Ναι, λίγο εντάξει. Δίπλα από τη σκηνή. Τι εννοείς, πόσο δίπλα? Στα, ξέρω εγώ, 300 μέτρα. Τώρα κάτω από τη σκηνή. Τώρα, δηλαδή. Σπύρο, τι πειράζει να είμαστε και εμείς εκεί πέρα σε ένα τραπεζάκι με τις κούπες και τα περιοδικά μας? Δεν θα ενοχλήσουμε. Δηλαδή, κουνήσου εκεί πέρα, πες τα τραγουδάκια σου, αλλά θα είμαστε και εμείς και θα δείχνουμε κούπες. Τραγουδάκια εσύ και φαίνεσαι. Το χρειαζόταν, Σπύρο, καλά το είπες. Καλά το είπες, Σπύρο. Σπύρο. Ναι, συγγνώμη, συνέχισε. Ρωτάνε στο chat, στην ΕΡΤ με μέσο μπήκε ο Σπύρος μας. Ρωτάνε εδώ. Θέλεις να απαντήσεις αυτό ή τι θεωρείς πολύ προκλητική την ερώτηση? Γιατί εμείς απαντάμε στα πάντα, δεν είμαστε. Έγραψε ιστορία η πρώτη εμφάνιση. Δεν καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση. Η πρώτη, η εμφάνιση. Το θυμόμαστε όλοι. Μπήκε στη Βουλή. Μπήκε ΕΡΤ και Βουλή μετά ο Σπύρος. Ναι, πρόσεξε φίλε μου, και εσύ τι θα ψηφίσεις τις επόμενες εκλογές για να μπεις και εσύ στη Βουλή. Ο, τι του είπε. Έτσι, πάμε πολύ απλά. Σπύρο, έτσι. Μπορούμε να σε ρωτήσουμε τώρα μια που σε, μια που σε έχουμε. Εννοείται. Ωραία, για θέματα γενικής πολιτικής, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς την... Και γενικής παιδείας, άμα θέλετε. Και γενικής παιδείας. Τέθηκε ένα ζήτημα στο οποίο μας ενδιέφερε πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή σου. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια επικοινωνία μαζί σου. Ο Σπύρος, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ιδιορυθμός. Δηλαδή, επικοινωνείς πρώτα με 10 άτομα περνάς δηλαδή, για να επικοινωνήσεις με τον Σπύρο. Γεια σας, είμαι αυτός που τους λέει ναι, να σας περάσω στον επόμενο, αν είσαι τυχερός. Λοιπόν, θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε μια άποψη δική σου. Επειδή τέθηκε ένα ζήτημα κομμωτικής και εμείς σε ξέρουμε περισσότερο ως κομμωτή, ξέρουμε ότι έχεις και μια παράλληλη δραστηριότητα καλλιτεχνική, μουσική. Ναι, αλλά και επειδή... τραγουδάκια. Τα τραγουδάκια που λέει ο Θάνος. Επειδή όμως σε έχουμε πρώτα αγαπήσει ως κομμωτή, έχεις κάποιο σχόλιο σε σχέση με τη Λαδωρίγανη Τσιτσιπά? Επειδή είναι ένα ζήτημα στο οποίο σε αναζητήσαμε και το κοινό. Σκεφτόταν ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχει να πει ένας Σπύρος Γραμμένος. Ασχολήθηκα σήμερα πρωί, 6.30 ώρα το πρωί ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Με τα μαλλιά σου ή με το θέμα Τσιτσιπά? Με το θέμα Τσιτσιπά, δηλαδή πήρα τη δήλωση του Τσιτσιπά και λέω ποιος θα μπορούσε να του απαντήσει κατάλληλα. Ποιος? Και βρήκα μια πολύ ωραία φωτογραφία του Ψαραντώνη με ένα πολύ ωραίο βλέμμα που κοιτάει Τσιτσιπά. Δεν τον έχω το Τσιτσιπά απέναντι, δηλαδή την άλλη πίσω από την κάμερα. Φαίνεται να είναι ο Τσιτσιπάς. Αυτό κοιτάει ο Ψαραντώνης. Κοιτάει την κάμερα με ένα βλέμμα που είναι σαν να... έχει το βλέμμα που έχουμε όλοι όταν βλέπουμε τον Τσιτσιπά. Ναι. Όχι όλοι. Υπάρχουν και οι Τσιτσιπάς χούλιγκανς, με αυτούς δεν παίζεις. Όχι. Με αυτούς έχει γίνει τσαμπουκά εδώ πέρα. Αυτοί έχουν μπουκάρει στούντι, έχουν δέσει τον πουλί. Όχι. Αλλά γενικά, εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι κοινοί θνητοί. Αυτό. Αλλά σημασία έχει, παιδιά. Πρέπει να τον πάρω ένα τηλέφωνο τον Τσιτσιπά, να δω αν θα έρθει στη συναυλία. Έρχεται γενικά στα live ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όσο δεν ήταν στο Ρολάν Γκαρός, που δεν ξέρω που είναι αυτό η περιοχή, όσο δεν ήταν εκεί, ερχόταν. Δηλαδή, οπότε έρχεται από Ρολάν Γκαρός. Ερχόταν. Παρακολουθεί φανατικά. Επειδή ήσουν και με τον Κωνσταντίνο Πουλή από το The Press Project, που τον παρακολουθεί φανατικά. Ο Θάνος. Να μην αποκαλύψουμε στον κόσμο. Πάτε Ηράκλειο, έμαθα, Σπύρο. Πάτε Ηράκλειο. Θα είσαι Ηράκλειο. Θάνο, πρέπει να έχεις χαρεί πάρα πολύ τώρα που παίζουμε εκτός Αθήνας, έτσι. Θάνο, μου επιτρέπεις να εξηγήσω στον κόσμο σε τι αποσκοπούν όλα αυτά τα χιδέα υπονοούμενα του Σπύρου Γραμμένου? Άντε, πες εσύ, Κωνσταντίνε, όχι πες εσύ. Παίζαμε όλο το χειμώνα. Και ο Θάνος έστειλε όλους τους φίλους να μας δουν. Δεν έχουμε παράπονο. Κάτω το κοντινό του να τον βλέπουν. Μπράβο, κάτω το κοντινό του να τον βλέπουν. Να ξέρεις που αναθέτεις τη χορηγή επικοινωνίας. Ναι. Λοιπόν, και όχι, δεν έχουμε παράπονο. Έστειλε όλους τους φίλους του. Πάλι καλά. Αλλά δεν ξέρει. Θάνο, ξέρεις που παίζαμε? Στον Ορφέα παίζεται, ρε. Το ξέρει. Έχω έρθει. Όταν δεν είναι ο Κωνσταντίνος, έχω έρθει. Το ξέρει. Σπυρό, πρέπει να καταλάβεις τι μαζί μου. Εκεί που είχε έρθει όταν έπαιζα μόνος μου, έπαιξα μετά με τον Κωνσταντίνο. Έλα, ρε. Μπορεί να μην ξέρεις τον Κωνσταντίνο, γι' αυτό δεν είσαι. Η πλάκα είναι ότι έχω πάει και στο ταβλά σε άλλα. Α. Γενικά πηγαίνει στον Ορφέα. Δηλαδή, αν δεν παίζω εγώ, είναι φανατικός του Ορφέα. Δεν χάνει τίποτα στον Ορφέα. Έχω πάει στην μπάντα του Ταβλά. Είναι ο Ταβλάς. Καλά, ανοιχτή ορχήστρα. Ναι. Δεν θέλω να παρεξηγηθείς, Κωνσταντίνε. Όχι, δεν παρεξηγούμε εγώ. Λοιπόν, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι όλα αυτά. Στο Σπύρο στην Ταράτσα. Στο Σπύρο στον Ορφέα. Έχει έρθει παντού σε μένα. Σε μένα παντού. Ευχαριστώ. Τέλο πάντων, για να πω. Ήταν φοβερό ότι το είχα κανονίσει 3-4 φορές. Να το κάνω και πάντα κάτι συνέβαινε. Τώρα δηλαδή θες να μου πεις ότι έχεις κλείσει εισιτήριο για Ηράκλειο και Χανιά, αλλά θα συμβεί κάτι? Όχι, αλλά θα είμαστε οπωσδήποτε 9 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, που είναι το live του Σπύρου, και υπενθυμίζουμε. Στο τραπέζι του The Press Project, πάνω στη σκηνή, όπως συμφωνήσαμε. Λοιπόν, θα είναι εκεί το The Press Project. Δεν είναι, δεν θα είναι. Μην κονούς. Ναι. Ναι, και τι αυτό θα... είναι μια ωραία ιδέα για πρόμο. Δεν θα είναι, δεν θα έχει τραπεζάκι, θα έχετε περίπτερο. Αυτά που πουλάνε τέτοια μικρό πράγματα. Μπράβο, απ' έξω. Ωραία, ωραία. Ψήνομαι εδώ. Πουλάμε εφημερίδες, πουλάμε βραδινή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Σπύρος Γραμμένος εμφανίζεται στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, 9 Σεπτεμβρίου. Έχει ήδη ανοίξει η ηλεκτρονική προπόληση των εισιτηρίων. Να πάρετε από Viva. Τώρα εισιτήρια. Viva.gr. Αν Ξέρετε, βάλετε... Έχει τώρα τα early birds. Α, ναι. Είναι φθηνότερα. Είναι στα 10 ευρώ. Μετά η προπόληση απλή είναι στα 12 ευρώ και τα ταμείο εκεί που τα σπάμε είναι 15 ευρώ. Μην είστε κορόιδα. Πάρτε τώρα που κάνουν 10. Πάρτε εισιτήρια τώρα που γυρίζει. Τώρα που κάνουν μόνο 10 ευρώ. Και είδα εντωμεταξύ χτες... διαφημιζόταν μια συναυλία στη ΣΕΡΕ, στη Δράμα, του Σταμάτη Γονίδη, που έχει 12 και 14 ευρώ η είσοδος, αλλά σε γήπεδο είναι, σε στάδιο, τα μπροστινά, δεν είναι τραπέζια, οι μπροστινοί καναπέδες έχουν 800 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Αυτό θα υπάρχει σε σένα, Σπύρο, θα υπάρχει σε σένα αυτό. Μπορώ να μαγειρέψω εγώ, να φτιάξω τόστ και τέτοια. Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε καναπέδες. Από τα σκουπίδια. Από τα σκουπίδια κάνα καναπέ και θα το χρεώσω. Λοιπόν, κάνουν, να το ξαναπούμε, 10 ευρώ τώρα, 12 αν πάρετε αργότερα, 15 αν πάρετε στην είσοδο, 800 αν είστε καναπέ με το στάκι, καναπέ από τα σκουπίδια με το στάκι. Πάμε την... με τη βενζίνη, ανεβαίνουμε με τη βενζίνη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Παιδιά, παρακαλώ. Που με πήρατε τηλέφωνο να μιλήσω για την συναυλία μου. Λοιπόν, μπορείς να επιστρέψεις να κοιμηθείς. Να σου πω, επειδή έχω δει και το σποτ. Εσύ έχεις απλώσει εκεί πετσετούλα τώρα στην Τεχνόπολη και κοιμάσαι εκεί πέρα, δηλαδή κάνεις κυλιοθεραπεία εκεί πάνω στη σκηνή όπως βλέπουμε. Έχω 20 μέρες που μένω Τεχνόπολη. Περιμένεις τον κόσμο. Έχω τις στιγμές μου που την κοπανάω, ρε παιδί μου. Μπράβο. Όταν έχεις συναυλίες, δηλαδή. Όταν έχεις συναυλίες, όταν έρχονται άλλοι, φεύγω. Αλλά είναι ωραία είναι το πρωί που κάθομαι, μπαίνω, χώνομαι λίγο κάτω από τη σκηνή που έχει σκιά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε βάλει στο chat εδώ πέρα του ραδιοφώνου το link δύο για φορές. Να πάρετε τα εισιτήρια δύο φορές. Βάζουμε και τη σελίδα ωραία. Του Σπύρου. Σπύρο. Βάλαμε και τη σελίδα, Σπύρο. Περίμενε. Γίνεται χαμός. Το team της επικοινωνιακής υποστήριξης, όταν κάνουμε εμείς αποκλειστική χορηγία, Σπύρο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Ελένη, πες του. Ελένη, γράψε στο chat. Γράψε να μάθει. Ξέρεις ότι εμείς κάναμε πάρτι και το είπαμε τρεις μέρες νωρίτερα. Και τώρα είμαστε 2,5 μήνες πριν. Που εσύ, Σπύρο, πρέπει να καταλάβεις την τιμή. Και εσείς που μας ακούτε και μας βλέπετε, πρέπει να καταλάβετε 2,5 μήνες τώρα μόνο συναυλία Σπύρου. Πώς λέγαμε για το πάρτι τρεις μέρες. Να καταλάβουν την τιμή, πόσο κόστησε αυτό το πράγμα που σας πήρα τηλέφωνο. Τιμή. 10 ευρώ. 10, 12, 15, 800. Παιδιά, αυτό να θυμάστε. Σπύρος Γραμμένος 9 Σεπτεμβρίου στον Γκάζι. Μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή. Μην τα πάρετε στην είσοδο τα εισιτήρια. Εμείς θα είμαστε όλοι εκεί πέρα. Να έρθετε κι εσείς. Και να πάρετε από τώρα τα εισιτήριά σας. Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Τα εισιτήριά σας από το Viva. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, τι ερώτηση ήταν. Επειδή κάθομαι και παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ναι, παρακολουθώ την εκπομπή σας. Και επειδή είστε μια πολύ ωραία πολιτική εκπομπή και έχετε και το πολιτιστικό σας κομμάτι. Και η μουσική μας ενδιαφέρει πολύ που βάζουμε στα διαλύματα. Και η μουσική είναι σημαντική για μας. Ειδικά για τη μουσική. Κομματική. Γι' αυτό σας ακούω εγώ. Αλλά. Δεν θα έπρεπε κάπως, επειδή τώρα βγαίνετε και στο YouTube, έχετε βίντεο, έχετε κάμερες, κάπως να. Το άλλο το παιδί, όχι εσύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος είναι με τα γκρίζα μαλλιά, έτσι. Ναι. Ωραία. Το άλλο, ο Θάμνος, αν μπορούσες λίγο να μην φαίνονται τα τατουάζ. Τι θες να κάνω. Δεν ξέρω, να φοράς μακριμάνικο, κάτι γιατί. Ή να μαγειρεύεις κάτι για να ταιριάζουν. Μπράβο, να μην... κάνει μια εκπομπή μαγειρική, αλλά τώρα. Δεν μπορώ να ακούω, δηλαδή, κεραμαίως και να βλέπω τα τατουάζ. Ναι, τι είναι αυτό με τα τατουάζ. Λίγο θα μου φορέσει και σκουλαρίκια εδώ πέρα. Αφήστε και μαλλιά εδώ πέρα να γίνουμε, να ανάβουμε κάδους έξω από το μεταξουργείο. Τώρα που σας βλέπω έτσι, έχετε αρχίσει να μοιάζετε. Πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό. Έτσι και αρχίσει να σπρίσει ο Θάνος. Είναι πέρα... αυτή η θεωρία ότι άμα είσαι με τον άλλο πολλά χρόνια μεταμοιάζεται. Τα ζευγάρια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έχω και άλλες δουλειές να κάνω. Ναι. Είμαι σίγουρος. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είσαι καλά. 9 Σεπτεμβρίου, Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Πάρτε εισιτήρια τώρα. Γεια σου, Σπύρο. Τώρα μπαίνετε. Εντάξει, 2,5 μήνες μην περιμένετε επικαιρότητα. Εγώ είπα, όπως το πάρτι. Ναι. Κάθε μέρα θα λέμε τόσες μέρες για τη συναυλία του Σπύρου. Μεταξύ, γράφει ο Γιώργος, πρέπει να απαντήσετε στο κράξιμο που μόλις φάγατε για Τουρκετζίαν. Εδώ. Τι, σε ποιον απαντάμε? Ποιο λοιπόν, κράξιμο? Περίμενε, περίμενε. Γεια σου, τι Σπύρο. Έγινε? Έχει κλείσει. Φάγαμε κράξιμο, πείτε το, παιδιά. Δεν έχουμε πρόβλημα, απαντάμε. Επίσης, είναι λίγο δύσκολο να μας έκραξε κάποιος για τον Τουρκετζίαν. Γιατί είναι από τα ζητήματα που δεν είναι και πάρα πολλά, που διαφωνούμε με τον Κωνσταντίνο. Οπότε πιστεύω ότι ακούσατε δύο διαφορετικές απόψεις. Προληπτική έλα, απάντηση. Έλα καημένε τώρα που κάποιος μας έκραξε. Α, όχι τώρα, ψήνομαι. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάνο, τώρα εμείς που συνηθίζουμε να κανονίζουμε το πρόγραμμά μας στον αέρα, θα πάμε στο αντιρατσιστικό? Να πάμε, γιατί να μην πάμε. Σήμερα... Ο Σπύρος έχει... Έχει μπει ο Σπύρος γραμμένος στο chat και γράφει μου το έκλεισαν στα μούτρα. Ναι. Κύριε Γραμμένε, μεγάλη μας τιμή που μας ακούτε κιόλας και δείχνετε. Μα δεν θα κάνετε live. Τι θέλει τώρα, να τον ξαναπάρουμε, να ξανακάνει ότι κοιμάται? Κάθε φορά, 100 χρόνια εδώ πέρα, κάθε φορά τον παίρνουμε και τον ξυπνάμε. Δεν μπορεί μια φορά να δώσει ένα ραντεβού, να πει θα βγω στο ραδιόφωνο και να έχει φροντίσει να βάλει ξυπνητήρι λίγο πριν. Κάθε φορά τον παίρνουμε και κοιμάται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Ήταν ακόμη μεγαλύτερη χαρά που είχαμε τον Σπύρο Γραμμένο, έναν σπουδαίο ραδιοφωνικό παραγωγό του The Press Project, έναν σπουδαίο κομωτή, έναν σπουδαίο άνθρωπο. Ξαναλέω, 9 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Γκουγκλάρετε μαζί με το viva.gr αυτά που λέμε τώρα, Σπύρος Γραμμένος Τεχνόπολη, και αγοράζετε τα εισιτήριά σας νωρίς για να τα πάρετε φτηνότερα. Εμείς πάμε τώρα. Κατευθείαν. Ναι. Όχι, έχω. Έχω μια-δυο δουλίτσες. Mm. Ξεκινάει το 23ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ σήμερα στην Πανεπιστημιούπολη, στα Ηλίσια, 1, 2 και 3 Ιουλίου 2000. Τι? Είχε γράψει κάποιος στο chat. Σπύρο, περνούσαν από τούνελ, δεν το έκλεισα. Σπύρο, δεν έπιανε, περνούσαμε από τούνελ, συγγνώμη. Συνέχισε, θα να με συγχωρήσεις, ναι. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Ναι, ναι, αυτό. Να πάτε... Εμείς τα πάμε. Έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Να δείτε. Τώρα που αρχίσαμε εδώ να προμοτάρουμε. Και λοιπά. Να δείτε το πρόγραμμα, τις συζητήσεις, εκδηλώσεις. Αν είστε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι ακόμα, Ναι. Και σε άλλες. Και Καλαμάτα και Λάρισα για αυτές τις μέρες. Αυτά. Γεια σας. Γεια σας. 6 και 7. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε από Δευτέρα. Φιλάκια. Καλό μήνα. Καλό μήνα.